yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni çoktan. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Çoktan kör olsun. Güzel sen güzelsin, yok mu benzerin? Goncadır ilk hali bütün güllerin. Aklımda kalmazdı yüzün ellerin. Gözü kör olsun. Bir gülüşün var ki kaşatar gibi, en sıcak sözlerin azarlar gibi. Hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi? Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Hiç kör olsun. Sonunda tuz bastın gönül yaram. Nice dağlar koydum, nice aram. Seni terk edip de gitmek edip de gitmek bayrama. Bu şarkıların gözü kör olsun.